Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Хтосьці мужчынскім голасам гукнуў з прыцямковай вуліцы. «Гэта вы, Зверамеек?» Салдаткі ад нечаканасці спыніліся, прыціхлі. Нарэшце зусім як з неахвоты адказалі. «Мы...» «Тут ваша адна ў хаце ў мяне», – падышоў бліжэй чалавек. «То хадзімце і вы». «Хто? Роза?» У момант абступілі, акурат абсыпалі яго верамейкаўскія кабеты. Але ён, як не пачуў, сказаў далей. «А другая ваша ў камендатуры. Немцы перадалі яе ў нашу яшніцкую камендатуру. Будзе разбірацца заўтра камендант, што яна натварыла, у чым вінавата». Памаўчаў і дадаў. «Але нейкія вы... От... Другія кабеты хадзілі сюды да нас неяк... Ціха было ўсё, а вы раптам нарабілі дзялоў. Ой, да ўжо ж!» Уздыхнуўшыся, роўна як павінілася за ўсіх перад незнаёмым чалавекам Анэта Прыбыткова. У хаце, куды неўзабаве прывёў яшніцкі мужык верамейкаўскую гурму, акрамя заклапочанай Розы Самусёвы, былі яшчэ дзве жанчыны. Мусіць, адна гаспадыня, жонка гэтага чалавека, яшчэ маладая, хоць і круглая кабета, і старэйшая, ці то свякруха яе, ці, можа, цешча ягоная, якая, седзячы на маленькім слончыку, гушкала калыску на вяроўчатых почапках. Роза пачула спадарожніц, калі тыя затупалі яшчэ на двары паўз окны. Яна дакладна ведала, што гэта ідуць яе вяскоўцы, бо гаспадар хаты абяцаў перастрыць іх па дарозе ад лагера і прывезці сюды. Таму яна ўскочыла з мулкага венскага крэсла, на якім сядзела ў тынкаваным прасценку паміж вокнаў. І як толькі адчыніліся дзверы ў сенцы, за парогам хаты у цёмным праёме ўзніклі знаёмыя абрысы, памкнулася насустрач. «Ой, ну каб я-то, хто падумаць мог?» – пляснула яна рукамі. «Яны ж за яўрэйку мяне палічылі». «Яшчэ што скажаш?» – адразу не паверыла ёй Варка Каспірукова. Тады разважыла маладая гаспадыня. «А што дзіўнага?» – усміхнулася яна. «Як у нас кажуць, рыхтык яўрэечка!» «Ой, ну якая яна яўрэечка!» – паціснула плячамі Анэта Прыбыткова. Але і сама не ў прыкмет кінула на Розу дапытлівы позірк. «Ладна!» – звярнулася да кабет нездаволеная чымсьці Палага Хахлова. «Яўрэйка дык яўрэйка! Можа, калі балагол, які заначаваў у дзедавай бабкі! Нездарма ж у іх заўсёды добрыя свінні водзяцца, а? Але... І гэта ўсе жартачкі». «Ой, ну да, добрыя жартачкі», – ўсё роўна як заступілася за Розу Анэта Прыбыткова. «Гэтыя жартачкі ледзь не давялі, во!» «Так я і кажу», – зрабіла пакутлівы твар ад нецярплівасці Палага Хахлова. «Я і кажу, відаць, яна хацела сказаць нешта Анэце Прыбытковай у сваё апраўданне, аднак адмовілася, павернувшыся да Розы Самусёвай, спытала: «Ну, а Дуню? Чаму раптам Дуню забралі, га?» Роза бліснула пры цьмяным святле бляшанай газоўкі акурат вільготнымі вачамі, страпянулася ўсё роўна, што чакала гэтага запытання і баялася яго. «Так яна ж сама, яна сама!» Роза сказала гэтак і замулілася на момант. «Яна сама прыйшла, а я стаяла там і не разумела, што гэта яны мне гавораць адусюль, чаго дабіваюцца. А як Дуня прыйшла, так я і здагадалася, Юда ды Юда кажуць, ну і лезуць з рукамі. А Дуня заступілася. Тады немцы на яе накінуліся. Пачалі пагражаць ёй». «Як гэта пагражаць?» – акурат не паверыла Палага. «А так, што один немец ажно блузку падраў ёй, хапаўся за грудзі. Ну і што, што калі хапаўся? Недаўменна паціснула плячамі Палага, маўляў, што за дзівай, быццам за падтрымкай паглядзела чамусьці на старэйшую гаспадыню, якая хоць і не пераставала гушкаць рукою калыску, аднак павярнулася тварам на хату і слухала чужую размову. А тое, што Дуня плюнула яму ў морду. З раззлаванай прыкрасцю адказала між тым Палазе Роза Самусёва, хаваючы ў далонях свой твар. О! Выдыхнула ад нечаканасці старая гаспадыня. А Палага Хахлова спакойна сказала: «Ой, ну і дурніца!» Тады ўсхапілася Анэта Прыбыткова. А сама ў ключы не тое зрабіла. Ой, тое ды не самае. Тама быў свой паліцайдык, ці я буду яшчэ цацкацца з ім, а? А тут а немцы, не знаю, што і сказаць, акурат таму нямому. Добра яшчэ, калі не дурны трапіцца, а як дурны. Ой, ну і чаго яна дамаглася, што плюнула? Так неяк жа трэба было зрабіць, каб адкараскаліся, сэрцам усклікнула на гэта Роза Самусёва. Во, то яна сябе за вечку выдае, якая нічога не разумее, то раптам Дуня што, Дуня, га? Ой, а вось ты спярша і крылы, як тая курыца распусціла, лаві, мау, певень мяне тапчы, а тады нават рады не можаш даць, хто ты, яўрэйка ці не. Сама ж гаворыш, як не мому сказаць, калі не знаеш, чаго ён хоча. Сама, перадражніла ўсхваляваную жанчыну Палага. Яна ўсё больш злавала, не іначе хаваючы цяпер нейкую непрыязнасць да Розы. Адчуўшы гэта, маладзейшая з верамейкаўскіх кабет прося рацэй важна ўзбурылася. Ой, ну што ты, тётка Палага, пашкадуй жа хоць ты Розу, я жа без цябе хапіла. Варка Каспірукова таксама ўлавіла злую наўмыснасць у папроках Палагі, паспрабавала развесці размову жартам. Але дарэмна. Палага і зусім ужо нечага натапырылася, нібыта і праўда не магла дараваць Розе за Дуню Пракопкіну. Тым часам у калысцы заплакала гаспадарова дзіця, і ўсім раптам зрабілася сорамна, што гэтак крычалі дасюль лічы на ўсю хату. Ушчуваць яго адразу кінулася да калыскі маладая гаспадыня, якая ўвесь час, пакуль верамейкаўскія кабеты гаварылі і спрачаліся між сабой, нечага моўчкі корпалася ў адчыненым шкапчыку, што стаяў у куце пры задняй сцяне, і, пэўна, служыў гаспадарам таксама абеденным сталом. «Цыць!» – нахілілася маладзіца над калыскай, захінаючы сябе даматканым полагам, што звешваўся з аднаго боку на вяроўчатых почапках ледзь не з-пад самае столі. Дапаўшы да матчынай грудзі, малое тут жа ўлагоджана сціхла, акурат захлынулася малаком, і ў хаце запанавала цішыня. Я вось, што скажу вам, бабы, кінуў гэтую цішыню першае слова гаспадар, Ён стаяў у сенцах па той бок парога, ўсё роўна як прыйшоў сюды не заразам, а толькі што ды прыпыніўся ад нечаканасці на момант, здзіўлены, што ў ягоную хату набілася столькі незнаёмых жанчын. Цяпер усе верамейкаўцы ўбачылі, што гэта быў мужчына гадоў пад 30, якраз да пары маладой гаспадыні, хоць і выглядаў не такім мажным, як яна. Дзіва, аднак, і з твару яны мелі паміж сабой падабенства, жонка і муж. Былі аднолькава смуглявыя, з найбольш збліжала іх у гэтым падабенстве. Бадай тая нясмелая, амаль сарамлівая ўсмешлівасць, іначе яе не назаве, што ўзнікала ў цёмных вачах, калі яны пачыналі зацікаўлена ўглядацца ў каго. «Гэта ваше шчасце, што хоць так выйшла. І гэтую я прымусіў на гародзе схавацца, і тую немцы не павезлі з сабой, а ў камендатуру здалі». «Ага-ага», – заківалі галовамі жанчыны. «Але як яе выбавіць адтуль?» – асобна падала голас Анэта прыбыткова. «Добра было б, каб немцы зусім перадалі яе ў паліцыю». Акурат услых разважаючы прамовіў гаспадар. «А што б тады было?» «Дак у Яшніцы начальнікам паліцыі кум наш. Пацана гэтага насіў хрысціць». Кабеты з нечаканасці пераглянуліся, маўляў, сапраўды кум куму не адмовіць. «А ці паслухаецца ён вас?» «Павінен паслухацца», – упэўнена нават з адценнем самазадаволенасці адказаў гаспадар. «Я вось толькі думаю, што адкладваць на заўтра гэтага не трэба. Лепей паспрабаваць уладзіць справу шчэ сёння, як вы мяркуеце?» «Ну да», – учапілася за гаспадару прапанову палага Хахлова. «Трэба пагаварыць з чалавека, можа, і праўда возьме Дуню ад немцаў». «Тады вось што», – разважыў гаспадар, – «хадзімце да кума». «Але не гамузам. Ты вось, як старэйшая, можаш пайсці са мной», – паказаў ён на палагу. «І яна». Позірк яго лёг на Розу Самусёву. «Няхай паглядзіць, што дарэмна немцы прычапіліся, ніякая ты не яўрэйка. Дакументы ж хоць ёсць. Адкуль яны ў нас?» «Ладна. Скажу куму, што знаёмыя, і вы таксама в адзін голас пацвярджаеце, мол, начавалі не раз у маёй хаце, як на кірмаш з верамеек сваіх прыязджалі». Жанчыны на гэта ўцямліва заківалі галовамі. «Ой, даўжо ж, даўжо ж!» Тады гаспадар пацёр адна аб адну рукі, нібыта ад здаволенасці, што выпала заняцца чужой справай, і весела гукнуў на хату. «Мы хутка вернемся, а вы тут вячэру згатуйце. Варыце бульбу ды паболей, бо во колькі сабралася вас. Нябось, усе есці хочаце». З гэтымі словамі ён выйшаў з сенцаў на вуліцу. Тым часам палага Хахлова кінулася да Гэлі Шараховскай, шапнула: «Давай свае залатоўкі». «Навошта?» – збянтэжана спытала тая. «Давай, давай!» – не стала вельмі тлумачыць палага. Адвярнуўшыся да сцяны, Гэля злазіла к сабе ў запазуху, выняла загорнуты ў насоўку, як яна казала, матчын пасах, аддала настырнай кабеце. «Ну во! Цяпер верней будзе», – ўсклікнула здаволеная палага і ўжо зусім весела падала знак Розе ісці з хаты. У змроку месяц сёння яшчэ не паспеў зысці, яны ледзьве адгадалі гаспадарову постаць. То я курат слізгаў, ці ляцеў кажаном спярша па нябачнай сцежцы ад хаты, затым па местачковай вуліцы нават не чуваць было тупату ног, не тое, што спатыкнуўся раптам або яшчэ нейкім чынам нарабіў шуму. Затое з падарожніцам яго даводзілася нялёгка, каб адно паспяваць за ім. Разбітая няроўная дарога ўвесь час нібыта раскрывалася, правальваючыся перад імі, ажно захалынала сэрцы. «Значыць, мужыкоў сваіх не знайшлі ў нашым лагеры», – нарэшце спытаў спагадлівы чалавек. «Не», – адказала палага Хахлова. «А яно ўжо мусіць, у яшніцы мясцовых і няма нікога», – пачакаўшы, пакуль кабеты наблізяцца, зусім сказаў ён. «Ага, здаецца, няма», – згадзілася палага. Пра гэта таксама казаў адзін на царкоўным двары. Кажа, мы тут усе то з Москвы, то яшчэ адкуль здалёку, а вашых няма. Кажа, можа, ў Крычаве вашы. А, ну, там могуць быць, як пра нешта само па сабе зразумелае, сказаў чалавек. Нездарма ён завецца перасыльным пунктам ваеннапалонных. Але каб ведалі, у крычаўскім лагеры нават здаровы чалавек доўга не працягне. Гэта не тое, што тут у яшніцы. І параўнаць нельга. Тут ужо працаваць прымушаюць. Ну, а калі праца чалавека патрабуе, то і карміць, хоць неяк, а мусяць. А ў Крычаве, о, там ні яды не даюць, ні лекаў, як не трапіў атуль куды-небудзь адразу, то лічы прапаў ні барака. Альбо немцы скрозь агароджу прыстрэліць, альбо сам з голаду здырдзіцца. Я брата шукаў там. Дык бачыў, ой, думаў, і брат недзе папаўся немцам, але не. Дарэмна толькі кума турбаваў, каб даведкі розныя для абодвух у немцаў выпраўляў. Не папаўся брат. Хто яго цяпер ведае? Гэта ж каб крычаўскі лагер апошні з усіх быў, дык ужо дакладна ведаў бы. А так падумаў, што ў палоне, ну і з'ездзіў, каб пасля клопату не мець, бо сумленне замучае, калі што якое. Але я пра кума таксама пачаў. Эй, не павязло яму ў жыцці куму майму, хоць сам чалавек ён добры. Якраз у маі гэтым перад вайной згарэў. Уначы, хутчэй за ўсё ад маланкі. Але самога тады не было ў яшніцы, дык і жонка згарэла, і двое пацаноў, словам, ай, чалавек сербануў гора. Гаварылі мне, як зімы, пра лагеры. Сапраўды дзіўна, чаму раптам немцы пачалі дазваляць яму таму пакідаць іх? Аднаму выдадуць пропуск, так сапраўдны пропуск, каб вяртаўся дамой. А другога жонца аддадуць, не пашкадуюць, за кавалак сала, калі прыйшла ды пазнала свайго. Аказваецца, не таму, што немцы пагалоўна добрыя па натуры. На гэта ёсць загад вышэйшага камандавання. Баяцца, што ў лагерах заразныя хваробы пачнуцца. Ну, тыфус там розны ці яшчэ якая чума, адным словам, баяцца, каб не перакінуліся гарачай парой хваробы з ваеннапалонных на войска, бо заразная вош можа з'есці хоць якую, нават доблесную армію. Вось генералы нямецкія якраз таму і спалохаліся, але, як я сабе думаю, то дабрата іх не працягнецца толькі да першых моцных маразоў. Тады ніякай заразы не трэба будзе баяцца. Як захварэеш, то тут жа на марозе дубееш, і вош тая не ўратуецца, нават калі і ў кішэні. Да ўжо ж, згадзілася з павадыром палага Хахлова. Так што спяшайцеся, бабы, шукайце сваіх мужыкоў, а не дык ратуйце чужых. Сказаўшы гэта, чалавек крута павярнуў налева ў нейкі вузкі прасценак паміж платоў. «Ідзіце за мной!» – кінуў ён назад. Нават у темноте было видать, что простенок поступово ширеў наперадзе, пакуль нарэшце не вывел на широкий выган, так само обгороджаны с боков платами. На краі гэтага выгана уже на самым вотчубе местачковой вулицы светилася вокнами хата. Потым уже, что у хату належало заходить не с сенцова, а просто с выгана, одно отчыни з надворку дзверы да перасігні порог, льга было меркаваць, что человек жил у ёй недавно. Старший полицейский якраз вячэраў. Ён сёрбаў варава драўлянай лыжкай проста з чыгунка, трымаючы ў левай руцэ вялікую лусту хлеба, адкроеную ад буханкі, спечанай не ў хатніх умовах на подзе ў печы, а ў пякарні. Іначе трымаў на свой паліцэйскі паёк. Здавалася, каб адкусіць ад такога кавалка мала будзе звычайнага чалавечага рота, аднак паліцэйскі аплятаў хлеб без асаблівай нязручнасці для сябе. Быў ён чалавек шырокі ў плячах, з вялікай галавой, адпаведна, з буйнымі рысамі твару. Ён не ўскочыў за стала насустрач увайшоўшым, нават не зрабіў лішніх рухаў, акрамя ўсё тых, што патрэбны былі пры вячэры. Аднак галаву падняў адразу. Гэта ты, кум, прамовіў ён акурат расчаравана. Ну, пасядзі трохі, то я сёння забегаўся дужа, дык не было калі нават і паесці. Кум адказ скіўнуў галавой, маўляў, зразумела, такая служба, і дастаў для сябе нагой з-пад вялікага драўлянага ложка нізенькі слончык, спрытна падчапіўшы яго наском бота. Здавалася б, з усіх чатырох, хто прысутнічаў цяпер у хаце, найперш мелі патрэбу адпачынку здарожанай верамейкаўскія кабеты, асабліва Палага Хахлова, якая лічы ад самага світанку была на нагах, але ім не паказалі, куды сесці. Зрэшты, нічога дзіўнага не было ў гэтым. Просьбіткі ж. Пакуль кумы кожны заняты быў сваім, адзін зацяты, як на паказ, нібыта дражнічы галодных сёрбаў варыва, няспешна носячы лыжку з чыгунка да рота і назад, а другі моўчкі сядзеў, цярпліва чакаў, калі згаладалы гаспадар нарэшце апрастае чыгунок, каб пагаварыць аб справе, якая прывяла сюды яго з гэтымі чужымі жанчынамі. Палага Хахлова з Розай Самусёвай, стоячы ў парозе, амаль у прыцемках, бо святла ад лямпы не хапала на ўсю хату, паспелі кінуць вокам па хаце з кутка ў куток. Наогул яна, гэтая хата, хутчэй нагадвала нейкую вартоўню, чым жылы будынак. Нават гармонік, што вісеў на сцяне панад голым без дзярух і падушак ложкам, не надаваў ёй патрэбнага выгляду. Але вось паліцэйскі аблізаў з усіх бакоў лыжку, нейк паглядзеў на яе бліжэй да лямпы, быццам хацеў пераканацца, што на ёй нічога не засталося. Тады паклаў нізам на край чыгунка і спытаў: «Дык гэта яны?» «Ага», – стомленым голасам адказаў кум. А між імі ўжо не іначай ішла сёння ў некім месцы гаворка пра верамейкаўскіх кабет і пра тое, што здарылася з імі ў яшніцы. Бо нездарма паліцэйскі адразу спытаў так, а потым акурат невідушчым зрокам доўга глядзеў парог, дзе Роза Самусёва і Палага Хахлова ўніжана чакалі вырашэння дунінага лёсу. «Ой, бывае ж у цябе ахвота, кум!» – засмяяўся нарэшце паліцэйскі, але ўсё ж дакончыў свой думку ў голас. «Кажа, і ахвота табе лезці не ў сваю справу, а? І заўсёды вось так. Колькі я помню цябе, дык ты калі не з адным, то з другім, то раптам сабаку пакалечанага чужога прыгрэеш, то чалавека якога-небудзь гнілога дадому прыгнецеш. Ай, а цяпер вось некія бабы. Адкуль жа хоць яны? Палага Хахлова зразумела па размове, што час ужо ёй выйсці на хату з прыцемак, зусім ды абазвацца там сваім голасам. Звераме, як мы! Сашчапіўшы рукі на жываце, выступіла яна і ныкнула галавой у паклоне. З якіх верамеек? А, з тых, што пад чавусамі? Не, мы з другіх, адказала палага. Мы з тых, што пабеседзі ўніз. А, зразумеўшы, заківаў галавой паліцэйскі. Ну, дык, каторая з вас жыдоўка? І, адводзячы позірк ад палагі ў прыцемак, з усмешкай склікнуў: «Пэўна ж не ты!» Тады палага крутанулася на босых нагах, як не выхапіла з парожжа вялую непадатлівую розу самусёву. «Ну, ну якая я да вам яврэйка?» Павышаючы скарагаворкай голас з надрывам, быццам пакутуючы ад раптоўнага прыступу даўняга болю, паказала яна на разгубленую маладую жанчыну абедзвімі рукамі, узняўшы іх на ўзроўні плячэй перад сабой. «Ці ж не бачыце па твары, га, што яна наша, верамейкаўская, і бацька яе, які не яўрэй, і маці вясковая баба, ну і што, што чарнявая? Дак ці мала ж сярод нашых таксама чарнявых, а яны яўрэйка ды яўрэйка, ну, ладна, няхай немцы, дык яны, можа, зусім нічога не тулумкаюць. А вы то, а? Што, і вы не ўгадваеце па твары, якая яна яўрэйка? Іх!» «Сыц, баба!» Чамусьці паставіў локцем руку на стол паліцэйскі, павадзіў з боку ў бок растапыранай далоню. «Цыц! А то галава распухае. Я і сам бачу, што яна не жыдоўка. Толькі ў адрозненні ад цябе, цётка, я не па твары гэта ўгадваю, а па нагах. Яўрэек трэба пазнаваць па нагах. Ды ладна, зараз не пра гэта. Мне цікава жно, што думала сабе тая ваша другая, калі на немцаў з кіпцямі кідалася? Хто? Дуня?» Нібыта здзівілася палага Хахлова. «Дуня, Дуня! Дак яна ж не кідалася сама, не смела падала свой голас і роза самусёва. Ета салдаты яе хацелі, салдаты хацелі, дык яна...» Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.